شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من آزافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی می کنم. امروز درس 47 رو یاد می گیریم. جمله کلیدی امروز اینه: یعنی معلم زبان ژاپنی شدن رویای منه. شخصیت اصلی این مکالمه آنا یک دانشجوی خارجی اهل تایلند هستش. یک سال تحصیل آنا در خارج از کشور رو به پایان هستش. امروز آخرین کلاس درس او در دانشگاه است. به مکالمه درس 47 گوش کنید. 最後に皆さんの夢を教えてください。僕は日本を一周したいです。私は日本語教師になるのが夢です。اکنون اجازه بدید درباره مکالمه این درس توضیح بدم. پروفسور سوزوکی برگه‌های امتحانی دانشجویان رو برگردوند. رودریگو نمره کامل رو گرفته بود. نمره آنا 95 شده بود. پروفسور سوزوکی به دانشجویان نگاهی انداخت و گفت: سایگونی میناسان نو یومه او اوشیته کوداسای. یعنی در آخر خواهش میکنم به ما بگید که چه رویاهایی در سر دارید. سایگونی یعنی در آخر. میناسان یعنی همه شما. نو یه حرف اضافه هست که اسامی رو با هم متصل میکنه. یومه یعنی رویاها. او یک حرف اضافه نشانگر مفعول یک عمله. اوشیته فرم ت فعل اوشیماس به معنای درس دادن یا گفتنه. به دنبال اون این عبارت میاد: کوداسای یعنی خواهش میکنم. استفاده از کوداسای به دنبال فرم ت فعل ها بیانگر تقاضاست، درسته؟ درسته علی. پس اوشیته کوداسای یعنی خواهش میکنم به ما بگو. رودریگو پاسخ میده: بوکو وا نیهون او ایشو شتای دس. یعنی من میخوام که به سراسر ژاپن سفر کنم. بوک یعنی من. این یک واژه است که وقتی یک مرد در یک شرایط غیر رسمی درباره خودش صحبت میکنه به کار میبره. وا یک حرف اضافه نشانگر یک موضوعه. نیهون یعنی ژاپن. او یک حرف اضافه نشانگر مکانیه که یک شخص قراره عبور بکنه. ایشو یعنی یک دور. این شامل عدد ایچی و یک شمارشگر شو به معنی دور یا باره. او ما میگیم ایشو نه ایچیشو، درسته؟ درسته، درست حد زدی علی. شتای فرم صرف شده که فعله شیمس به معنی انجام دادنه. بخش ماس عبارت شیماس به تای تغییر میکنه. اگه از تای استفاده کنین میتونین امیدواری خودتون رو ابراز بکنین. سپس آنا با تردید میگه: واتاشی وا نیهونگو کیوشی نی نارو نو گا یومه دس. یعنی معلم زبان ژاپنی شدن رویای منه. واتاشی یعنی من. وا یک حرف اضافه نشانگر یک موضوعه. نیهونگو یعنی زبان ژاپنی. کیوش یعنی معلم. شما همچنین میتونین بگین سنسی که این هم یعنی معلم. نی یک حرف اضافه نشانگر نتیجه یک تغییره. نر فرم دیکشنری فعله ناریماس به معنای شدن یا تبدیل شدنه. عبارت نو اگر به فرم ساده فعلهایی مانند فرم دیکشنری یا فرم تا اضافه بشه فعل‌ها رو به اسم تغییر میده. پس کیوشینی نارونو تبدیل به یک اسم شده که به معنای چیزی مانند معلم شدن است. درسته؟ درسته. نه. یه حرف اضافه نشانگر فاعله. یومه یعنی رویا، رویاها. خب اکنون بیاید به مکالمه درس 47 بار دیگه گوش کنیم. 最後に皆さんの夢を教えてください。僕は日本を一周したいです。 私は 日本語教師になるのが夢です。 اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار میرسیم. امروز یاد گرفتیم که یک فعل تبدیل به اسم میشه. مانند این. نیهونگو کیوشینی نارونوگا یومه دس. یعنی معلم زبان ژاپنی شدن رویای منه. خواهش میکنم با جزئیات به ما بگید که چگونه فعلها رو تبدیل به اسم میکنیم. بیا از آموزگارمون بپرسیم. واتاشی گا اوچیمشو. او میگه برای تغییر فعلها به اسم عبارت نو یا کتو رو به فرم ساده فعلهای مانند فرم دیکشنری یا فرم تای اونها میافزاییم. بگذارید این رو با استفاده از این جمله در مکالمه توضیح بدم که معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است. برای تغییر فعل ناریماس به معنای شدن یا تبدیل شدن به اسم، نو رو به فرم دیکشنری ناریماس یعنی نر اضافه میکنیم. به این ترتیب یک اسم درست میشه به این شکل نر نو. بنابراین معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است میشه نیهونگو کیوشی نی نر نو گا یومه دس. همچنین میتونیم به جای نو از کتو استفاده کنیم. پس نارونو یعنی تبدیل شدن همچنین میتونه این عبارت بشه. نارو کتو. اگه از نارو کتو استفاده کنین جمله مانند این خواهد شد. نیهونگو کیوشی نی نارو کتو گا یومه دس. اما اگه فعلی رو که در پایان یک جمله و درست پیش از این عبارت میاد دس به اسم تغییر بدید میتونید تنها از کتو استفاده کنین. چگونه میگید معلم زبان ژاپنی شدن رویای من است؟ رویای من میشه واتاشی نو یومه. پس به زبان ژاپنی میگیم واتاشی نو یومه وا نیهونگو کیوشی نی نارو کتو دس. از سوی دیگه اگر فعل‌های حسی مانند شنیدن یا دیدن بعد از اونها بیاد برای تغییر فعل به اسم تنها میتونین از نو استفاده کنید. بیاید ببینیم که این با این جمله چطور استفاده میشه. من میتونم آواز خواندن پرنده رو بشنوم. پرنده ها میشه توری. آواز خواندن میشه ناکیماس. فرم دیکشنری اون میشه ناک. پس پرنده ها آواز میخوانند یا آواز خواندن پرنده ها میشه توری گا ناکو نو گا. پس میتوان شنید میشه کیکوئماس. بنابراین روی هم من میتوانم صدای آواز پرنده ها یا آواز خواندن پرنده ها رو بشنوم میشود توری گا ناکو نو گا کیکوئماس. به بخش نام آواها میرسیم. امروز نام آواهایی رو معرفی میکنیم که برای توصیف صحبت کردن یا انجام کاری به طور خیلی ساده و روان به کار میره. سرا سرا. اینو وقتی به کار میبریم که شخصی درباره یه چیزی خیلی روان و بدون مشکل صحبت میکنه یا اون رو میخونه. اگه قادر به خوندن یه کتاب ژاپنی بدون مشکل و خیلی هم روان هستین میتونین بگین من تونستم یه کتاب ژاپنی رو سورا سورا بخونم. پرا پرا. این واژه هم توصیفگر اونه که چطور مردم با سرعت و پشت سر هم صحبت میکنن. شما همچنین این رو وقتی که شخصی با دیگران درباره موضوعی که قرار نیست صحبت بکنه حرف میزنه به کار میبرید. ما همچنین میتوانیم این رو برای توصیف این که چگونه مردم به طور روان و سلیس زبان خارجی صحبت میکنن به کار ببریم. بله، اما در این صورت آهنگ اون متفاوته. برای بیان اون بعد اینطور بگیم. پرا پرا. پیش از پایان برنامه به بخش مرور وقایع روزانه ی آنا سر میزنیم. من هر روز مانگای ژاپنی میخونم. اکنون میتونم اونا رو سورا سورا یعنی به آسونی بدون استفاده از فرهنگ واژه ها بخونم. این یه سال سرشار از کامیابی برای من بود. خب آیا از درس 47 لذت بردید؟ در برنامه بعدی آخرین درس این مجموعه مکالمه رو تقدیم شما میکنیم. شنونده برنامه بعدی ما هم باشید.